تحریک کیا اور کیوں، اسلامی تحریک کیا ہے اور کیوں ہونی چاہیے؟ یہ بات معروف، واضح اور جانی پہچانی ہونی چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ایک عرصے سے تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بار بار کی کہی ہوئی اور بار بار کی سنی ہوئی بات کے اوپر گفتگو کیوں ضروری ہے؟ دراصل کسی بھی تحریک کے لیے اور اس سے وابستہ لوگوں کے لیے اپنی زندگی کے ہر مرحلے پر سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ان کے اصل مقصد اور دعوت کا شعور برابر تازہ ہوتا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ایک ہی بات کو بار بار دہراتا ہے۔ مکے کی پہلی وحی سے لے کر مدینے کی آخری وحی تک چند باتیں ہیں جن کا تذکرہ بار بار کیا جاتا رہا ہے۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اس کو دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، پھر اس کو بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دراصل وہ بنیادیں ہیں جن کا تذکرہ اور تازگی بڑی اہم ہے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ کسی چیز کا معلوم ہونا اور کسی چیز کا یاد رہنا دونوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ انسان کی دو بنیادی فطری کمزوریوں میں سے ایک جہالت نہیں بلکہ بھول جانے کی، اور دوسری غفلت کی کمزوری ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات معلوم ہے تو اس کی یاد دہانی ضروری ہے، اور اگر نہیں معلوم تو پھر اس کا صحیح فہم اور شعور ضروری ہے۔ یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے، اور تحریک کی ساری سرگرمیوں، منصوبوں اور پروگراموں کو صحیح رخ پر رکھنے کے لیے اور دعوت کو صحیح انداز میں پیش کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب تحریکوں اور تنظیموں پر ایک طویل مدت گزر جاتی ہے تو مقاصد کے اندر آمیزش شروع ہو جاتی ہے۔ جو مقصود اصلی ہوتا ہے اس کے ساتھ دوسرے مقاصد آ کر شامل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور روح غائب ہو جاتی ہے۔ دستور میں لکھے ہوئے نصب العین اور مقاصد کا تعلق عملی زندگی سے کٹ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو اس لٹریچر کو پڑھ کر تحریک کے ساتھ آئے ہوں کہ جس میں راہ رو، پشت بمنزل اور اس قافلے کا ذکر ہو جو چل تو رہا ہو پشاور کی طرف اور اس کے اوپر بورڈ لگا ہو کراچی کا، ان کو تو خاص طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جائزہ لیتے رہیں کہ جو بورڈ لگا ہوا ہے اسی سمت میں جا رہے ہیں، یا ہم نے پیٹھ پھیر کر دوسری سمت میں چلنا شروع کر دیا ہے، یا دوسری راہوں پر نکل کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری راہوں پر نکل گئے ہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں اور احتساب کریں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب تحریک کا لفظ اپنایا گیا تھا تو وہ ایک نیا اور غیر معروف لفظ تھا۔ یہ لفظ خود قرآن و سنت میں نہیں پایا جاتا۔ اب یہ لفظ مشہور ہو گیا ہے اور مقبول بھی۔ جو لفظ مشہور و مقبول ہو جائے اور جسے بہت سے لوگ اختیار کر لیں تو اس کے اندر معنی کی کثرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو شخص جہاں پر بھی جو کام کر رہا ہو وہ اس کو ایک معنی دیتا ہے، خواہ وہ انگلینڈ میں ہو یا امریکہ میں ہو یا مراکش میں ہو یا ملیشیا میں ہو یا ایران میں ہو۔ اب ہر ایک اسلامی تحریک ہے، چنانچہ ہر ایک کا عمل اور اس کے تصورات اسلامی تحریک کو ایک معنی پہناتے ہیں۔ اس طرح معنی میں بھی کثرت پیدا ہوتی ہے اور الجھاؤ بھی۔ معنی صرف تقریر، گفتگو اور لٹریچر سے ہی متعین نہیں ہوتے بلکہ عمل سے بھی متعین ہوتے ہیں، اور اپنا عمل اور دوسروں کا عمل نئے معنی پہنانے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ لوگ الفاظ کے بیان سے زیادہ عمل کے بیان سے سیکھتے ہیں، اس لیے یہ موضوع بڑی بنیادی اہمیت کا موضوع ہے۔ تحریک سے مراد، سوال یہ ہے کہ تحریک کیا چیز ہے؟ تحریک کا لفظ ایک نیا لفظ ہے اور اسے ہم نے اپنی ہم اثر تہذیب کی لغت سے اختیار کیا ہے، اور اس پر لوگوں نے اعتراضات بھی کیے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تحریک کا لفظ اختیار کر کے دراصل دین و مذہب کو سیاسی شکل دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ اعتراض بہت بڑے بڑے مفکرین اور علماء کی طرف سے بھی کیا گیا۔ اس اعتراض کا جائزہ ہم بعد میں لیں گے، پہلے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تحریک کا لفظ فی الواقع کن معنوں میں اختیار کیا گیا ہے۔ اس کے لغوی معنی کئی افراد کے مجموعے کی طرف سے کسی اجتماعی مقصد کے حصول کے لیے مسلسل عمل اور کوشش کے ہیں۔ تحریک کا لفظ انگریزی زبان میں موومنٹ کے لفظ سے لیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے غور کیا جائے تو تحریک کے لیے تین اجزاء لازمی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی غائب ہوگا تو اس کو تحریک نہیں کہا جا سکتا، ممکن ہے کچھ اور کہا جائے. ایک یہ کہ اس کے سامنے ایک مقصود ہو، اور وہ مقصود ایسا ہو جو اجتماعی زندگی کو بھی تشکیل دے. انفرادی مقصد تحریک کا مقصد نہیں ہو سکتا، اس مقصود کے ساتھ ایک واضح تصور حیات بھی ہونا چاہیے. اسے کسی بھی لفظ سے اجاگر کیا جا سکتا ہے، جدید اصطلاحات میں اسے نظریہ حیات یعنی آئیڈیالوجی یا ورلڈ ویو یا اس کائنات میں انسان کا تصور کہا جا سکتا ہے. اس کے بغیر اجتماعی مقصد کا تعین ممکن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اجتماعیت اور تنظیم ہو. کسی ایک فرد کی کوشش کو ادبی پیرائے میں تو تحریک کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات میں ایک تحریک ہے، لیکن عام معنوں میں تحریک کے لیے اجتماعیت اور تنظیم لازم ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اجتماعی جد و جہد اور کوشش شامل ہو. یہ تین اجزاء لفظ تحریک کے اندر بنیادی طور پر شامل ہیں. انہی تین پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں گے کہ اسلامی تحریک کیا ہے. اس کے بعد اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں تو انہی اصولوں کی روشنی میں لے سکیں گے. اسلامی تحریک کے لفظ میں اصل لفظ اسلامی ہے، جسے ہم بار بار بولتے ہیں. گویا اسلامی لفظ اس تحریک کے ہر پہلو یعنی ہر ڈائمنشن کی تعریف کرے گا، تشکیل دے گا اور رہنمائی کرے گا. یہاں اس وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، اس لیے کہ اسلام کی تعریف اور اس کا تصور ہماری زبانوں پر اور تقریروں میں بھی ہے اور ہمارے لٹریچر میں بھی موجود ہے. لیکن بات کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے چند لمحات اسلام کے تصور کو سمجھنے میں صرف کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں، تاکہ ہم اپنے ذہن میں یہ تازہ کر لیں کہ اسلام سے ہمارے پیش نظر کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مثالی مسلمان. کسی چیز کی تعریف الفاظ میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کا کوئی ماڈل دیکھیں. ماڈل ایک جدید اصطلاح ہے، لیکن افکار و تصورات کو ذہن میں واضح کرنے کے لیے عام طور پر یہ مفید ہوتا ہے. اگر ہم اسلام کو ماڈل سمجھنا چاہیں تو قرآن مجید کی روح سے اس کا بہترین ماڈل ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے. وہ پہلے سب سے نمایاں مسلمان تھے. پہلے سے مراد زبانی طور پر یا اعداد کے لحاظ سے نہیں، بلکہ بحیثیت مسلمان ان کی سب سے نمایاں شخصیت تھی. ان کے ماڈل پر اگر ہم غور کریں تو پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ ان کی زندگی کا پورا رخ اور اس کی سمت اللہ کی طرف متعین ہو گئی تھی. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، سورۃ الانعام آیہ نمبر 79. میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. گویا مزاج، کردار اور اعمال میں جو تبدیلیاں آنی ہیں وہ بعد میں آتی رہیں گی، لیکن پہلی چیز شخصیت کا رخ ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف مڑ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے پرانے تعلقات کو کاٹ کر ان سب کو اللہ کے ساتھ جوڑا. اگر غور کیا جائے تو انسان کی اجتماعی زندگی دراصل تعلقات کے مجموعے کا ہی نام ہے. وہ تعلقات جو آدمی خاندان سے، معاشرے سے، انسانوں سے اور مادی چیزوں سے، مال سے، مفادات سے یا افراد سے قائم کرتا ہے، ان سب کا نام ہی زندگی اور خاص طور پر اجتماعی زندگی ہے. یہی وجہ تھی کہ انہوں نے فرمایا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، سورۃ الممتحنہ آیہ نمبر 4. ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ. یعنی ہم تم سے بری ہیں اور تمہارے تمام تعلقات کو تم سے توڑ لیا، خواہ یہ تعلق وطن سے ہو، والدین سے ہو، گھر سے ہو یا بیٹے سے ہو. گویا ہر تعلق پر اللہ تعالی کا تعلق غالب آ گیا. تیسری بات، خود سپردگی کی ایک خاص کیفیت تھی، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ مولا کی مرضی ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی تحفظ کے وہ اس کی تعمیل کے لیے تیار تھے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 131۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ گویا جب بھی ان کے رب نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو سپرد کر دو تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں، یعنی وہ اپنے آپ کو سپرد کرنے کے لیے ہر وقت تیار تھے۔ چوتھی بات ابراہیم علیہ السلام کے اسوے سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کو صرف اپنی ذات ہی کی فکر نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ ادارے میں اور وہ معاشرہ قائم ہو جس کے نتیجے میں آنے والی نسلیں بھی اسی مسلک پر قائم رہیں۔ چنانچہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے بعد اس بات کی دعا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو قبول کرے اور ایک ایسی امت پیدا ہو جو اس کی اطاعت کرنے والی ہو، یہ تمام چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ کوشش اس بات پر بھی صرف ہو کہ ادارے وجود میں آئیں اور آئندہ نسلوں کو بھی اسی راہ پر قائم رکھنے کا اہتمام ہو جو اللہ کی بندگی کی راہ ہے۔ ہم اگر صرف اس ایک شخص کے ماڈل کو سامنے رکھیں تو یہ اسلامی کی وہ تعریف ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے، یہ بڑی جامع اور دلکش تعریف ہے۔ اس کے ذریعے وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو بہت سی تقاریر اور کتابوں سے شاید سمجھ میں نہ آتی ہو۔ اسلامی تحریک کے امام اول ابراہیم علیہ السلام کے روش کا ماڈل جب تحریک کے ساتھ لگے گا تو اس کو وہ پوری طرح واضح کر دے گا۔ اس ماڈل کو سامنے رکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرنا، اس کی دعوت دینا، اس کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا، یہی وہ کام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے انبیاء کرام کے سپرد کیا تھا۔ انبیاء نے بنیادی طور پر دو باتوں کی طرف دعوت دی تھی، ایک یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، دوسرے یہ کہ انبیاء کی اطاعت کرو۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، پہلی آیت کا ٹکڑا سورۃ الاعراف کا تھا، سورۃ الاعراف آیہ نمبر 59۔ دوسرا ٹکڑا بلکہ دوسری دو آیات سورۃ الشعراء سے ہیں، سورۃ الشعراء آیہ نمبر 107 اور 108۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ پہلی دعوت صرف ایک فلسفہ بن جائے گی اگر اس کے ساتھ دوسری دعوت کو شامل نہ کیا جائے کہ قیادت دراصل انبیاء کا حق ہے یا جو ان کے پیروکار ہوں ان کا حق ہے۔ یہاں الہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جسے عام طور پر مسلمان پوری طرح نہیں سمجھتے، بلکہ مسلمان ہی کیا بہت سے لوگ نہیں سمجھتے۔ الہ کا لفظ قرآن مجید نے ہر اس چیز کے لیے استعمال کیا ہے جو انسان کی وفاداری اور وابستگی کا ایسا مرکز بن جائے جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو لگا دے اور دوڑے۔ یہ اپنی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور خود انسان کا اپنا نفس بھی الہ بن سکتا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الفرقان آیہ نمبر 43۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش کو، یعنی خواہش نفس کو، اپنا خدا بنا لیا ہو؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ آیہ نمبر 31۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ عدی بن حاتم عیسائی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر ہم اپنے علماء کو اپنا رب کیسے بناتے ہیں۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ ہم اپنے علماء کو سجدہ نہیں کرتے، ان کی پرستش نہیں کرتے، تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن نے کہا کہ ہم ان کو اپنا رب بناتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو وہ حرام قرار دیتے ہیں اس کو تم حرام سمجھتے ہو، جس کو وہ حلال قرار دیتے ہیں تم اس کو حلال سمجھتے ہو، قانون سازی کے سارے اختیارات تم نے ان کے حوالے کر دیے ہیں، گویا اس طرح انسان بھی الہ بن سکتے ہیں. قرآن کی دعوت صرف اتنی نہیں ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے, بلکہ اللہ کے علاوہ جتنے الہ ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان کا خاتمہ ضروری ہے. اسی طرح انبیاء کی دعوت بھی صرف اتنی نہیں ہے کہ اطیعونی یعنی میری اطاعت کرو, بلکہ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا ولا تطیعوا امر المفسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون, ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. سورۃ الشعراء آیہ نمبر 151 اور 152. یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حد سے نکل جانے والے ہیں ان کی بندگی مت کرو. گویا صرف مثبت دعوت ہی نہیں ہے بلکہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ساتھ ساتھ موجود ہے, یعنی غیر اللہ کا انکار اور انبیاء کے علاوہ دوسروں کی قیادت سے بغاوت اور ان کی اطاعت نہ کرنا. یہ وہ پہلو ہے جو اس انقلابیت کو جنم دیتا ہے جس کے بنا پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تحریک ایک انقلابی تحریک ہے. تحریک ایک نئی اصطلاح. انقلابی کا لفظ ایک جدید لفظ ہے, اس پر ماضی میں بھی بحث ہوتی رہی ہے اور اب پھر نئے سرے سے بحث شروع ہے کہ آیا یہ لفظ صحیح ہے یا غلط. لوگ چونکہ انقلاب سے انقلاب فرانس اور انقلاب روس ہی کو سامنے رکھتے ہیں اس لیے اسی پیمانے پر اسے ناپتے ہیں, لیکن جب ہم انقلاب کا لفظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے صرف یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کی پوری زندگی کی بنیادوں یعنی اس کا رخ سمت قبلہ اور اس کے پورے ڈھانچے کا پلٹ جانا انقلاب ہے. اس کے معنی محض کشت و خون یا خون ریزی کے نہیں, تاہم اگر اس کی ناگزیر ضرورت ہو تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اس پورے مقصد کے کچھ اور پہلو بھی ہیں جن کو قرآن نے مختلف الفاظ سے ظاہر کیا ہے, وہ اسی ایک مقصد کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں یا ان کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہیں یا پھر کسی ایک پہلو پر زور دیتے ہیں. قرآن نے اس کے لیے ایک لفظ بلاغ اور دعوت کا استعمال کیا ہے. ظاہر ہے کہ ابلاغ اور دعوت میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ آدمی کچھ کام کر دکھائے, بلکہ بنیادی دعوت کا پہنچانا ضروری ہے. ایک جگہ فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین, سورہ یاسین آیہ نمبر 17, اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. بعض حالات میں آدمی اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی بات پہنچا دے, لیکن بات پہنچانے سے کم کسی اسلامی تحریک کا تصور نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اسلامی تحریک بات پہنچانے کا کام ہی نہ کر رہی ہو, خواہ وہ نتائج نہ حاصل کر سکے اور اللہ کی بندگی قائم نہ کروا سکے, لیکن اگر وہ دعوت پہنچانے کے فرض سے بھی دستبردار ہو جائے جو کہ بالکل بنیادی فرض ہے اور اس کے اختیارات سے باہر نہیں, تو اسے اسلامی تحریک نہیں کہا جا سکتا. یہ رسالت کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے جو مجموعی مقصد کا ایک پہلو ہے. بات پہنچے گی, لوگ جانیں گے, مانیں گے, ساتھ آئیں گے اور جد و جہد ہو سکے گی اور پھر باقی مراحل طے پا سکیں گے. اس لیے پہلا قدم بات پہنچانا ہے. یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں اس طرح سے اشارہ کیا گیا ہے بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, سورۃ المائدہ آیہ نمبر 67. جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. اسی طرح دوسرے الفاظ ہیں جو بولے بھی جاتے ہیں اور سنے بھی جاتے ہیں کہ دین قائم ہونا چاہیے, دین غالب ہونا چاہیے, اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے, اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے. یہ سب الفاظ اسی دعوت کے مختلف پہلو ہیں. ان میں سے کوئی بھی فی نفسی ہی بذات مقصود نہیں ہے, بلکہ یہ سب اسی دعوت کی صورت گری اور اس کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کا جہاں ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو, وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی صرف انصاف کے اوپر قائم ہو. دراصل جہاد اور تمام جد و جہد اسی مقصد کے لیے ہے. اس بات کو سورۃ الحدید میں بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز, سورۃ الحدید آیہ نمبر 25. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اور اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے، اس لیے اس کو نظروں سے کبھی اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ اس ساری بحث کو سمیٹ کر قرآن نے ایک لفظ شہادت حق میں بیان کیا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 143، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو۔ یہی اس امت کا مقصد تشکیل ہے۔ آدمی کسی بات میں کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن جو کچھ بھی وسائل اور ذرائع اس کو میسر ہیں، جو وقت میسر ہے، جتنا کچھ وہ کر سکتا ہے، اس سب سے اسے اللہ کے دین کی گواہی کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ سارے الفاظ موجود تھے تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ایک لفظ تحریک وضع کریں اور پھر اس کو استعمال کریں جس پر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، اور اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کثرت استعمال اور گردش زمانہ سے الفاظ اپنے معنی کھوتے ہیں۔ ایمان، اسلام اور جہاد کے وہ الفاظ جو ایک زمانے میں انقلابی دعوت کے مظہر تھے، اور وہ بالآخر اپنی انقلابیت سے دستبردار ہو گئے۔ وہیں اذان جس کو سننا لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا تھا، آج وہی اذان واشنگٹن میں مساجد میں 5 وقت بلند ہوتی ہے، اور امریکہ کا صدر اس مسجد کا خود افتتاح کرتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ وہ معنی کھو چکے ہیں جو ابتدا میں تھے۔ جب قرآن کہتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورۃ البقرہ آیہ نمبر 284، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، یہ جہاں ایک زبردست روحانی دعوت ہے کہ آدمی پورے کا پورا اللہ کا ہو جائے، وہیں اس کا انقلابی اور سیاسی پہلو بھی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز کسی دوسرے کی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز اللہ عز و جل کی ہے۔ اب ہم یہ صبح شام پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے معنی بھی ضائع ہو چکے ہیں یا گم ہو چکے ہیں۔ خود تحریک کے لفظ کے ساتھ بھی یہ سانحہ آہستہ آہستہ پیش آنا شروع ہو گیا ہے۔ ہم تحریک میں جمود کی بات کرتے ہیں، غیر فعال کارکن کے لفظ بولتے ہیں، حالانکہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ہم باعمل مسلمان، پریکٹسنگ مسلم کا لفظ بولتے ہیں، حالانکہ مسلم کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ وہ شخص جو عمل کرتا ہو، یعنی تابع فرمان ہو۔ کارکن کے معنی یہ ہیں جو کام کرتا ہو، لیکن غیر فعال کارکن کا لفظ ہماری لغت میں موجود ہے یا ایک اصطلاح بن چکا ہے۔ تحریک کے معنی ہی حرکت کے ہیں، جمود کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر ہم جامد اور تحریک میں جمود کے الفاظ کے بھی استعمال کرنے لگے ہیں۔ یہی سرگزشت ان الفاظ کے اوپر گزری، اس لیے ہم نے ایک نئے لفظ کو استعمال کیا۔ نئے لفظ کا استعمال مسلمانوں نے ہمیشہ کیا ہے، جب بھی ان کو اپنے معنی اور مفہوم کو سمجھانے کے لیے ضرورت پڑی ہے تو انہوں نے اس میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہ وہ اپنے مخاطبین کے فہم اور ان کی لغت کے لحاظ سے نئے الفاظ استعمال کر سکیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم نے ہر نبی کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو واضح کر سکے۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، آیہ نمبر 4، ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں اسے پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھائے۔ یعنی ہم جس قوم سے، جس معاشرے سے، جس زمانے اور دور میں بات کرتے ہیں، اس کے سامنے اسی کی زبان ہی میں اس کو بات بہتر طور پر سمجھائی جا سکتی ہے اور کہی جا سکتی ہے۔ مسلمان ایران گئے، وہاں پر اللہ کے ساتھ ساتھ خدا کا لفظ استعمال ہوتا تھا، انہوں نے اس پر اصرار کیا کہ ہم لازماً اللہ کا لفظ استعمال کریں گے بلکہ خدا کا لفظ اختیار کر لیا اور اس کو وہی معنی پہنا دیے جو اللہ کے لفظ میں پوشیدہ تھے۔ صلات کے لیے نماز کا لفظ ایران میں مستعمل تھا، انہوں نے نماز کا لفظ اختیار کر لیا اور اسے وہی معنی پہنا دیے جو استعمال کیے گئے تھے یا جو مطلوب تھے۔ اسی طرح جیسے جیسے ضرورت پڑی تو شریعت، تصوف اور فقہ کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ اگرچہ یہ سارے الفاظ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان اصطلاحات کو وضع کیا تاکہ ہماری بات بھی پھیل سکے اور معروف ہو سکے۔ موجودہ دور میں اسلام کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے لفظ تحریک اختیار کیا اور اس کے نظائر موجود ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس لفظ کی خاطر اصل اصطلاحات سے دستبردار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایمان، جہاد، شہادت حق اور دعوت، یہ اصطلاحات بھی ساتھ ساتھ تحریک کے اندر رہنی چاہیے تاکہ تحریک کا لفظ خود وہی معنی رکھے جو معنی قرآن و سنت سے اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ تحریک کی خصوصیات، تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ تحریک کی کیا خصوصیات ہیں اور کیا نہیں ہیں، یا تحریک کو کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، یعنی وہ باتیں جن کو سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھ سکیں کہ یہ تحریک ایک اسلامی تحریک ہے۔ ابدی اور مستقل حیثیت، پہلی بات جو ایک اصولی اور معروف بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک مستقل نوعیت کی تحریک ہو، یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات الفاظ میں کہنا آسان ہے لیکن حالات اس چیز کو متاثر کرتے ہیں۔ کہیں مسلمان غلام ہیں، کہیں ان پر اقوام غیر کی چیرہ دستی ہے، اور کہیں انہیں اپنا سیاسی نظام تشکیل دینا ہے، اور کہیں مسلمانوں نے نئی آزادی حاصل کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی راہ پر چلیں۔ یہ سب حالات مستقل نوعیت کے حالات نہیں ہیں بلکہ یہ سب مخصوص حالات ہیں۔ یہ حالات اگر ایک جگہ پائے جاتے ہیں تو دوسری جگہ مفقود ہو سکتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ تحریک ایک مستقل نوعیت کی تحریک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی مخصوص صورتحال کا رد عمل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر کہیں بادشاہت ہے تو اسلامی تحریک کا وجود محض اس لیے ضروری نہیں ہے تاکہ بادشاہت کا احاطہ کیا جا سکے، یا کہیں کوئی ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اس لیے وہاں اسلامی تحریک کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو اسلام کی راہ پر لے کر چل سکے، یا کہیں اقوام غیر غالب ہو گئی ہیں تو اسلامی تحریک اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی غلامی سے نجات دلا سکے۔ غرض کیسے بھی حالات ہوں، یہ تحریک اپنی ایک ابدی اور مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہونے کا خدشہ ہے کہ گویا یہ ایک ایسی تحریک ہے جو مجرد یعنی ایبسٹریکٹ خیالات کے اندر رہتی ہے، جس کا زمانے کے حالات و تغیر سے کوئی تعلق نہیں۔ بظاہر یہ دونوں باتیں متضاد سی محسوس ہوتی ہیں کہ ایک تحریک ابدی اور مستقل نوعیت کی بھی ہو لیکن اس کو بڑی گہری دلچسپی ہو ان حالات سے جو معاشرے کو درپیش ہوں۔ دراصل تحریک خلا میں کام نہیں کرتی بلکہ وہ ٹھوس زمین اور زندہ معاشروں میں کام کرتی ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا جہاں ایک جز یہ رہا کہ صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور صرف میری اطاعت کرو، وہاں دوسرا جز ہمیشہ معاشرے کی بنیادی مسائل سے متعلق رہا ہے۔ اگر بنی اسرائیل تھے تو سیاسی آزادی کا مطالبہ کیا گیا، اگر قوم عاد تھی تو اس کی جہانگیری امپیریلزم کے خلاف آواز اٹھائی گئی، اگر قوم نوح تھی تو اس کی طبقاتی کشمکش کے خلاف پکار بلند کی گئی، اور اگر قوم لوط تھی تو اخلاقی اباحیت کے خلاف دعوت دی گئی۔ گویا ہر دعوت معاشرے کے زندہ مسائل اور دلچسپیوں سے متعلق تھی، اس کی حیثیت رد عمل کی نہیں تھی، وہ دعوت اللہ کی بندگی کی بنیادی دعوت پر مشتمل تھی لیکن معاشرے اور انسان سے غیر متعلق نہیں تھی۔ ہماگیر نوعیت، دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہماگیر نوعیت کی تحریک ہے۔ جو بات آج کل خاص طور پر بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی جزوی مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہم علم کو ترویج دیں، لیکن اسلامی تحریک کسی مدرسے کا نام نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تزکیہ ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی خانقاہ کا نام نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلامی ریاست برپا ہو اور اقتدار صالحین کے ہاتھ میں ہو، لیکن اسلامی تحریک کسی سیاسی پارٹی کا نام بھی نہیں ہے۔ اسی طرح ادارے اور تنظیمیں بنانا اور ان کو چلاتے رہنا بھی اسلامی تحریک کا مقصد نہیں ہے۔ اسلامی تحریک کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی قائم ہو اور لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے آخرت میں اس کی جنت کے مستحق ٹھہریں۔ اگر تحصیل علم ہو تو اسی لیے، تزکیہ ہو تو اسی لیے، سیاست ہو تو اسی لیے، اگر ادارہ بنایا جائے تو اسی لیے، غرض جو بھی کام ہو اسی بنیادی مقصد کے لیے ہو۔ یعنی اگر یہ ہماگیر مقصد سامنے ہو تو جزوی کام بھی اپنی جگہ پر ہو سکتے ہیں۔ کسی کا یہ جملہ بہت خوب ہے کہ اسلام تو نام ہے چلتی پھرتی خانقاہوں کا اور دوڑتے بھاگتے مدرسوں کا، گویا علم ایک جگہ پر ساکن نہیں ہے اور تزکیہ چار دیواری کے اندر محدود نہیں ہے، بلکہ یہ خانقاہیں بھاگتی دوڑتی ہیں اور علم کے مدرسے چلتے پھرتے ہیں۔ مقصود و مطلوب رضائے الہی۔ تیسری بات جو اس کی تعریف سے متعین ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ساری سرگرمیوں، پروگراموں، منصوبوں اور جد و جہد کا مقصود و مطلوب صرف اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ ہر عمل کا محرک، ہر کوشش کا محور اور کامیابی کا آخری معیار یہی ہو۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ کی رضا کی تعبیر جنت ہے، ان دونوں کا باہمی گہرا تعلق ہے، لیکن ہم اکثر اسے بھول چکے ہیں۔ اس بارے میں مختصراً چند باتیں عرض کرنا ضروری ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیاوی مقاصد کے لیے جد و جہد نہیں ہوگی۔ دنیاوی مقاصد کے لیے، اسلامی معاشرے کو قائم کرنے کے لیے، اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے، اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے، تسخیر کائنات کے لیے، یہ سارے کام ہوں گے اور کیے جانے چاہیے، لیکن ان سب کی حیثیت ذرائع کی ہے، یہاں تک کہ اس پوری تنظیم کی حیثیت بھی ذریعے کی ہے، مقصد کی نہیں۔ یہ اسی وقت تک تحریک ہے جب تک یہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے۔ دنیا میں بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو تحریک بن کر نمودار ہوئیں، بالآخر صرف تنظیم اور ایک سوسائٹی بن کر رہ گئیں۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مقصود و مطلوب ہو اور اس کی رضا محور و محرک ہو، اور یہ بات ہمیشہ سامنے رہے۔ یہی چیز دراصل متعین کرتی ہے کہ یہ تحریک کہاں تک اس مقصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل اور مخلص ہے۔ جب ذرائع مقصود بن جائیں اور آدمی ساری قوتیں انہی کے گرد لگا دے تو پھر اس کے معنی یہ ہیں کہ اب خرابی کا آغاز ہو گیا ہے۔ جب انسان کے حوصلے صرف دنیاوی کامیابی کے ہونے یا نہ ہونے سے بلند اور پست ہونے لگیں تو اس کے معنی بھی یہی ہیں کہ مقصود و مطلوب کے اندر فرق آ گیا ہے۔ یہ ایک اور پیمانہ ہے جس سے یہ ناپا جا سکتا ہے کہ اسلامی تحریک کی خصوصیات موجود ہیں یا ان میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار۔ چوتھی بات جو یاد رکھنے کی ہے اور میری نظر میں بہت بنیادی ہے وہ یہ کہ فرد کا مقصود تو ضرور رضائے الہی اور جنت ہوگا، اور یہ ہمیشہ تازہ و تابند اور زندہ رہنا چاہیے، لیکن تنظیم اور جماعت کا مقصد یہ ہے کہ وہ افراد کی سعی و جد و جہد کو اس طرح صرف کرے کہ فرد آخرت میں اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو اور تحریک دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کو قرآن نے فتح کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ یہ خطاب کہ وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے افراد سے ہے جن کی آخری منزل جنت ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صاف صاف اور واضح طور پر کہی ہے کہ ہر فرد بحیثیت فرد اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ کوئی جماعت، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو یا اخوان المسلمین، بحیثیت مجموعی کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کرے گی۔ یہاں سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بنیادی چیز ارادہ اور سعی ہے۔ ارادہ اور سعی فرد کا کام ہے، جماعت کا کام نہیں۔ ہر فرد اس بات کے لیے جواب دہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا۔ اس کا کارنامہ عمل اگر مقبول ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تحریک کی ذمہ داری محض اتنی بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ کر اطمینان حاصل کر لیا جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جب تک افراد اللہ کی رضا کے طلب میں مصروف ہیں تو بس ہمارا کام ہو گیا۔ اس سے تحریک کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ تحریک کی ذمہ داری یہ ہے کہ عقل و دانش استعمال کر کے اپنے وسائل کو بہترین طریقے سے صرف کرے تاکہ دنیا میں جسے فتح قریب کہا گیا ہے اس کے حاصل ہونے کے امکانات پیدا ہوں۔ قرآن پاک میں اس طرف الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، سورۃ الصف آیہ نمبر 13، اور وہ دوسری چیز جسے تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب ہی میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ یہاں یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ یہ ممکن ہے کہ فرد کامیاب ہو اور جماعت ناکام۔ اگر فرد نے اپنا سب کچھ لگا دیا اور جماعت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکی تو جماعت بظاہر دنیا کے پیمانوں سے ناکام ٹھہرے گی لیکن فرد کامیاب ہوگا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جماعت اور تحریک اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے لیکن فرد ناکام ہو جائے، اس لیے کہ اس کی نیت غالباً خالص نہیں تھی، اس کی کوشش میں کمی تھی، یا اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اگر ہم نے کامیابی کے ان دونوں معیاروں کو اپنے سامنے رکھا تو اپنے جائزے اور احتساب میں ہمیشہ آسانی ہوگی۔ فرد کی حیثیت سے اگر اللہ کے رضا کے حصول میں کوتاہی ہے تو خواہ وہ فرد کتنے ہی نعرے لگا لے، جلسے کر لے، تقریریں کر لے اور پوسٹر لگا لے، بہرحال وہ ناکام ہوگا۔ اسی طرح جماعت کی حیثیت سے افراد کتنا ہی اچھا کام کر رہے ہوں، قربانی کے جذبے سے سرشار ہوں، لیکن جماعت اگر افراد کے جذبے کو صحیح راہوں پر صحیح حکمت عملی سے صحیح رخ پر نہ لگائے تو بہرحال جماعت اس دنیا کے اندر ناکام ہوگی۔ ممکن ہے کہ جماعت کے قائدین ذمہ دار ٹھہریں کہ انہوں نے کیوں ان وسائل کو اور ذرائع کو ضائع کیا اور صحیح مصرف میں نہ لگایا۔ فرد اور جماعت کا تعلق، پانچویں چیز فرد اور جماعت کا تعلق ہے جو دنیا کی ساری اجتماعی تنظیموں کا بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اصل چیز فرد ہے، بعض کہتے ہیں کہ اصل چیز جماعت ہے۔ چونکہ جماعت اور معاشرہ فرد کی تشکیل کرتے ہیں اس لیے فرد کو اپنی شخصیت کو اجتماعیت کی خاطر قربان کر دینا چاہیے۔ بعض کی رائے ہے کہ اصل چیز تو فرد ہے اس لیے کہ پوری جماعت اور معاشرہ فرد کو آگے بڑھانے کے لیے وجود میں آتے ہیں۔ اسلام نے ان دونوں میں توازن پیدا کیا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے فرد ہی اصل ہے، اس لیے جماعت، ریاست اور معاشرے کی سب کوششوں کو اسی بات پر مرکوز ہونا چاہیے کہ فرد کے لیے ایسے مواقع اور امکانات پیدا ہوں جس سے وہ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ انسانی زندگی مجموعہ ہے باہمی تعلقات کا اور وہ نام ہے معاشرے اور جماعت کا۔ اس لحاظ سے جماعت کی یہ اہمیت ہے کہ جماعت کے بغیر انسان اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی حسابی فارمولے سے حل ہو جائے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک طرح کا تناؤ یعنی ٹینشن ہے جو تنظیموں میں مستقل رہتا ہے اور رہے گا۔ اسی میں فرد کا اختلاف رائے کا حق اور اس کی آزادی، جماعت کا نظم اور ڈسپلن، اور یہ سارے تصادم اور مناقشات جو اٹھتے رہتے ہیں، ان سب کی جڑ اسی چیز میں ہے۔ اس مسئلے کا کوئی مستقل ماڈل حل نہیں ہے جسے اپنایا جا سکے۔ اس کا حل یہی ہے کہ فرد اور جماعت اپنی کوششوں سے مستقل طور پر اس میں توازن پیدا کرتے رہیں۔ جب بھی غافل ہوں گے یا تو فرد اپنی شخصیت کو گم کر دے گا جیسا کہ آج کل کی بہت سی اجتماعی تحریکوں میں ہوتا ہے، یا پھر یہ ہوگا کہ فرد اتنا غالب ہو جائے گا کہ جماعت کی تنظیم بکھرنی شروع ہو جائے گی۔ قیادت کا اصل کام ہی یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان توازن رکھے اور انہیں صحیح طریقے سے لے کر چلے۔ یہ وہ پانچ چیزیں ہیں جنہیں سامنے رکھ کر ہم اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ جس مقصود کو سامنے رکھ کر ہم نے اسلامی تحریک کا نام لیا ہے اس پر ہم کہاں تک پورے اترتے ہیں۔ تحریک اسلامی ہی کیوں؟ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلامی تحریک ضروری ہے تو یہی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جواز یعنی جسٹیفیکیشن بڑا اہم ہے۔ یہ جواز صرف اپنے لیے ہی اہم نہیں ہے بلکہ یہ دعوت کے لیے بھی اہم ہے۔ ہم کسی چیز کو اسی وقت صحیح طرح پیش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے دل و دماغ کو جیت سکتے ہیں جب لوگ مطمئن ہوں کہ یہ کام انہیں کیوں کرنا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پر نظر ڈالیں تو اس میں بکثرت وہ وجوہ بیان کی گئی ہیں جن کی بنا پر یہ کام کیا جانا چاہیے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل اس عہد ازلی کا مظہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پوچھا کہ الستو بربکم قالو بلا، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ سورۃ الاعراف آیہ نمبر 172۔ اللہ کو رب بنانا اور واحد رب بنانا، اگر آپ مختصر الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہی دراصل اسلامی تحریک کا مقصد ہے۔ چونکہ یہ عہد ہر شخص اپنے رب سے باندھ چکا ہے، اس لیے اس کی کوشش کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ پھر یہ محض عہد ازلی ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پایا جانا، اس کا وصول کرنا، اس کا امانت دار ہونا لازماً اس فرض کو عائد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، سورہ آل عمران آیہ نمبر 187۔ ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلا دو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ رکھنا نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو بھی اللہ نے کتاب دی اس سے اس نے یہ میثاق لیا کہ تم اس کتاب کے اوپر شہادت دو گے، اس کو ظاہر کرو گے، اس کو چھپا کر نہیں بیٹھ جاؤ گے۔ مسلمانوں سے اس نے خاص طور پر خطاب کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت تم کو عطا کی ہے اس کا خیال رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی، سورۃ المائدہ آیہ نمبر 7۔ یعنی تم اللہ کی اس نعمت کو بھی یاد کرو اور اس میثاق کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نعمت کے حوالے سے لیا تھا، جب تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو پھر حق کی شہادت دو اور اسے چھپا کر نہ بیٹھ جاؤ۔ عام مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تو یہ عہد کبھی نہیں کیا اور ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اطعنا۔ در حقیقت یہ بیعت تو اظہار ایمان کے اندر آپ ہی آپ مضمر ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لائے، جس نے اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مانا، اس نے سمعنا و اطعنا کا میثاق کر لیا۔ دراصل قرآن نے اسی میثاق کو یاد دلایا ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کام کے لیے مبعوث فرمایا۔ اب اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ نبوت کا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ کیوں ختم ہو گیا؟ کیا اب اس کام کی ضرورت نہیں رہی جو انبیاء اور رسول سر انجام دیا کرتے تھے؟ اگر جواب یہ ہو کہ اس کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر اس کام کی ضرورت باقی ہے، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا کیا انتظام ہے؟ یہ وہی انتظام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورة البقرة آیہ نمبر 143۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک وسط امت بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تم پر گواہ رہیں۔ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تم پر گواہی دی ہے، اسی طرح تمہیں سارے انسانوں کے سامنے گواہی دینی ہے۔ چنانچہ ختم نبوت کا عقیدہ کوئی جامد عقیدہ نہیں ہے کہ بس اب رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ ختم نبوت کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے اوپر بڑی متحرک ذمہ داری لے رہے ہیں۔ چونکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، اس لیے رسالت کا کام اب اس امت کو کرنا ہے جس کے پاس قرآن کی اور ہدایت الہی کی امانت موجود ہے۔ یہ سلسلہ رسالت کے ختم ہونے کو ماننے کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ محض کوئی عقلی یا فلسفیانہ بحث نہیں، کسی فرقے سے ہماری نزاع کا اس پر مدار نہیں، بلکہ یہ عقیدہ دراصل ہماری ذمہ داریاں متعین کرتا ہے۔ کار نبوت کو سر انجام دینا اب ہمارے ذمے ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ سنت کی پیروی ہمارے لیے لازمی ہے، یہ اللہ سے محبت اور اس کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، سورہ آل عمران آیہ نمبر 31۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو۔ سنت کیا ہے؟ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ سنت کا لفظ سنتے ہی ایک مخصوص حلیہ یا لباس، کھانے پینے اور چلنے پھرنے کے آداب ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ہم مسلمان ایک عرصے سے اسی کو سنت کے طور پر سنتے چلے آئے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت ہے اور اہم سنت ہے کہ آدمی ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آدمی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں وہی طریقہ اپنائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا جو بات آپ نے کہی، یا جو کام آپ کے سامنے کیا گیا، یا کوئی بات آپ کے سامنے کہی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہے، یہ حدیث کی اصطلاحی تعریف ہے۔ اس حدیث سے جو نمونہ بن کر سامنے آتا ہے وہ سنت ہے۔ اگر ہم غار حرا سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں کہ آپ نے عمر بھر کیا کیا اور کیا کہا، آپ کے ساتھی کیا کرتے رہے اور کیا کہتے رہے، اور جس نے آپ کو منظور کر لیا، قبول کیا، تو ہمارے سامنے سنت کی کیا تصویر بنتی ہے؟ وہ تصویر یہ بنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ دعوت و جہاد اور غلبہ دین کے کام میں مصروف رہے۔ مکے کی گلیاں ہوں یا طائف کی وادی، بدر کا میدان ہو یا مسجد نبوی، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم، تزکیہ اور دعوت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تھی۔ جو آدمی سب سے بڑی سنت سے اعراض کر کے چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کرتا ہے، دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کو بھول گیا ہے۔ اس امت کے لیے سب سے بڑی سنت دعوت، جہاد اور تعلیم و تزکیے کی سنت ہے۔ جہاد ایک ناگزیر تقاضا۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ایمان کی تعریف کی ہے وہاں اس کے ساتھ جہاد کو ضرور شامل کیا ہے۔ ایمان کی تعریف میں جہاد شامل ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون، سورۃ الحجرات آیہ نمبر 15۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ہم المؤمنون حقا، سورۃ الانفال آیہ نمبر 74۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ گویا قرآن نے اس بات کو سمجھانے میں کوئی شک نہیں چھوڑا کہ جہاد ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اس لحاظ سے اسلامی تحریک کے کام کے لازمی اور فرض ہونے کا یہ بنیادی جواز ہے۔ وقتی حالات خواہ کچھ ہوں، مثلا پاکستان، امریکہ، برطانیہ یا ملائیشیا کے جو بھی حالات ہوں، وہ اپنے الگ تقاضے رکھیں گے، لیکن وہ تقاضے بنیادی جواز نہیں ہو سکتے۔ بنیادی جواز ان چیزوں کا ہے جن کا اوپر تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہذا بنیادی حالات کے اپنے تقاضے ہوں گے اور عارضی حالات کے اپنے تقاضے اور مطالبے ہوں گے۔ یہ فرض ایسا فرض نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے گے کہ وقت ہوگا تو کریں گے، یا پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیں اور پھر اس کام کو کریں گے، یا پہلے کچھ علم حاصل کر لیں پھر اس کام کو کرنے کے لیے نکلیں، یا ہم اچھے اور پاکیزہ انسان بن جائیں تو پھر اس کام کو کریں گے۔ یہ بات غالباً صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا فرض ہے جو ایمان لاتے ہی عائد ہو جاتا ہے اور عمر بھر عائد رہتا ہے۔ اس کو نہ ملتوی کیا جا سکتا ہے اور نہ ٹالا جا سکتا ہے اور نہ نظر انداز کر کے ٹھکرایا ہی جا سکتا ہے۔ یہ دعوت ہمارے ذہن میں بھی اسی انداز میں تازہ رہنی چاہیے، اور ہمارے ساتھیوں کو بھی اس کا پورا مقصد اور جواز اسی طرح سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم اس دعوت کو اسی طرح اپنی قوم کے سامنے پیش کریں گے تو یہ ان کے دلوں کے اندر زیادہ ہلچل پیدا کرے گی اور ان کو اس کی طرف آنے پر زیادہ آمادہ کرے گی، انشاءاللہ۔